जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। झुके झुके पल के आंचल में ये रूप छुपाए, बिखरी अलके झुके झुके पल के आंचल में ये रूप छुपाए, ऐसे छूलूं तो कुमलाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए, कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए, जाता बचपन जगाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। सच हूँ अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए, सच हूँ अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए, तू मेरे सागर में लहराए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए।